أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إرادة ونية الشرك. إرادة ونية الشرك. إرادة ونية الشرك جلدهته. O, sahili olmayan bir dəniz kimidir. Kim Allahın üzündən başqa bir niyyətlə elm öyrənmək istəyərsə, o artıq deməli, niyyətində və iradəsində şirk qoşmuş olar. İxlas nədir? İxlas da budur ki, sən sözlərini, hərəkət və əməllərini, iradəni və niyyətini yalnız Allah üçün edirsən. Bu, Allahın əmr etdiyi İbrahim Hənəfi olan İbrahim dininin və ona tabi olanların hamısına verilən bir nemətdir. Və kim bu cür İbrahim, yəni Hənif İbrahim dinindən, İslam dinindən üz çevirərsə, ondan əslə qəbul olunmaz. Bunu daha doğru tərcüm edə bilərdik, inşallah. Növbət əvvələ nəzər alaraq. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Və mən yəbdəğı qeyrəl-İslami dinən fələn yuqbələ minhu. Kim İslamdan başqa bir din ardınca gedərsə, ondan qəbul olmaz. Və huvə fil əxirəti minəl xəsirin. Və o, axirətdə zərər, ziyan, xüsran içərisində olanlardan olar. Allah qorusun, Allah subhanahu teala Ahirətdə öz yanında bizi hörmətli qullarından eləsin və bütün əməllərimizi, niyyətlərimizi, davranışlarımızı, əməl və hərəkətlərimizi, sözlərimizi yalnız onun üzü xatirinə edənlərdən etsin. Əmin. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.